Jag kör vägen fram till huset där vi en gång levde lyckligt med varandra. Nu känns huset som ett skal, och de känslor som en gång fanns är nu borta. Vi har packat ner det mesta, gett tillbaks det allra bästa, våra ringar. Du kan ta det du vill ha och låta allt det andra vara, men för min del tar jag våra minnen. Du gör som du vill. Visst fanns det mörka stunder, men de ljusa minns jag bäst. Det finns så många bilder av det vi upplevt, du och jag. Men jag spar våra minnen jag inte får ha det kvar. Se, vad ska jag ta mig till? Jag är van att älska dig, har gjort så länge. Och hur jag än gör är du hela tiden här i mina tankar. När vi packat ner vårt liv och ska ta våra kliv från varandra, kan du ta det du vill ha och låta allt det andra vara. Men för min del tar jag våra minnen. Du gör som du vill. Visst fanns det mörka stunder, men om ljusa minns jag. Det finns så många bilder av det vi upplevt, du och jag. Men jag spar våra minnen, jag inte får ha det kvar.